But everybody will sing with me. Okay. Ready? Come on. One, two, one, two, three, four. Jump up, bum, rum, bum, bum. साजन साजन की गोरी लो जी शुरू हो गई लव स्टोरी। तर्रम पम पम हो जा रही है मेरी हीरोइन, हीरो का दिल करके चोरी। गोरी का साजन साजन की गोरी लो जी शुरू हो गई लव स्टोरी। तर्रम पम पम हो जा रही है मेरी हीरोइन, हीरो का दिल करके चोरी। नक नक गो रोको ना मुझे, टोको ना मुझे, देखो ना मुझे, छेड़ो ना मुझे, मेरे संग मत करो चोरा चोरी। गोरी का साजन साजन की गोरी रोज शुरू हो गई लव स्टोरी। तर्रम पम पम हो जा रही है मेरी हीरो इस लव स्टोरी में कोई विलन ना आ जाए। अपनी इस लव स्टोरी में कोई विलन ना आ जाए। अपनी प्रेम तपस्या में कोई विघ्न ना आ जाए। अपनी प्रेम तपस्या में कोई विघ्न ना आ जाए। दिल की पतंग में नैनों की डोरी रोज शुरू हो गई लव स्टोरी। तर्रम पम पम वो जा रही है मेरी हीरोइन, हीरो का दिल करके चोरी। गोरी का साजन साजन की गोरी रोज शुरू हो गई लव स्टोरी। तर्रम पम पम वो जा रही है मेरी हीरोइन, हीरो का दिल करके चोरी। नक नक गो नक नक गो नक नक नक नक नक नक नक नक बातें करते हैं, दौड़ के गाना गाते हैं। लेट के बातें करते हैं, दौड़ के गाना गाते हैं, दौड़ के गाना गाते हैं। मैं पीछे भागा तू आगे दौड़ी, लो जी शुरू हो गई लव स्टोरी। नक गो नक नक गो रोको ना मुझे, टोको ना मुझे, देखो ना मुझे, मकनक गो मकनक